Ca stropii din nori. Mii de gânduri se nasc, căutând să te înțeleg. Cu milă tu ochii mi-a atins și lumina ta m-a copleșit. Nu rămâne nimic de spus. Și în tăcere înțeleg iubirea ta, în tăcere eu văd jertfa ta. Mi-ai dat viața și salvarea din păcat. În tăcere, în prezența ta, sunt uimit și nu pot exprima măreția iubirii tale. Accepte o cruce grea, să renunțe la tronul ceresc, doar de dragul celui pierdut. Și de mâinile întinse spre cer, se bucură tot universul, parcă este prea mult pentru noi. Și în tăcere înțeleg iubirea ta, în tăcere eu văd jertfa ta. Mi-ai dat viața și salvarea din păcat. În tăcere, în prezența ta, sunt uimit și nu pot exprima măreția iubirii ta. Suntem chemați să stăm alături de El. Stăm uimiți în fața Harului copleșit. Stăm copleșiți în uimire. Descoperim dragostea din mormânt. Suntem cu pe și